Ur en secta sunt nostri, la mia et ninfe, cognati amici atque carissimi. Veludemones, velangeli, apparenti in diebus nostris, entia perque amamus vel patimur. Supera usque ad quando rogamus in gradibus montis martyrum usque ad zi-